الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم أيها الدوست آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ میرا تعلق تو شعبہ اقتدا عبادتی سے علاج مارکیٹ کے اقتدا سے رہا ہے. اس شعبہ میں ہم لوگوں کو انسانوں کی بدنی بیماریوں کے علاج مارنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور اس پر کتنا وقت لگتا ہے. ابتدائی کر دیے تو اس کے بعد ایم بی بی ایس ہوتی ہے, اس پر 11 سال میٹرک کے, 2 سال ایم بی سی کے, 13 سال, 5 سال ایم بی بی ایس کے, 18 سال, 1 سال جو ہے تو عملی تربیت کا جیسا زیادہ کرتے ہیں 19 سال لگتے ہیں. جب پہلا استاد الف با تا فا لکھا کر وہ سکھا رہا ہوتا ہے اور 1 2 3 4 سکھا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اس تربیت کیسے میں شامل ہوتا ہے. تربیت کیا ہی ویسا ہے جو میرے مدرسے کا نتیجہ ہوا, اس میں جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ کوئی 25 میں سے 7 فیل ہوئے ہیں اور 18 پاس ہوئے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 18 سالوں کے والدین کسی 200 روپے فیس دیتے رہے اور آخر میں آپ نے سب کو فیل کر دیا. وہ پچھلی کلاس میں رہیں گے تو یہ کیسی بات ہے. تو طارق علی شاہ صاحب دوسرا پرنسپل ہے, اس نے مغرب کی نماز پڑھائی, یہ اسکولی سلاتا ہے. اس کے کئی سال بعد نے قلم پکڑنا سیکھ لیا ہے, ایک دو سیکھا ہے اور آنے جانے کا ان کو دل لگ گیا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہوئی ہے. اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا, تو پہلا سال جو قلم پکڑا رہا ہے اور 1 2 3 کی گنتی اور ان کے بعد سال کا حضور وہ بھی اس بات کی ٹریننگ میں شامل ہے. پھر آگے جو ہے تو آج کل ہر چیز کا انحطاط ہوا, گراوٹ ہو گیا تھا, ہر چیز گراوٹ کا انحطاط ہوا. تو آپ ایم بی بی ایس کی عملی طرح کرنے کے بعد اکثریت کرنا ہو تو نصب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود بخود علاج معالجہ کر کے کام کر سکیں. اس کا جواب بکار صاحب دے دیں گے. یہ بات ٹھیک ہے. آپ نے نہیں سنی میری بات, میں نے کیا نوے فیصد نہیں کر سکتے, 10% کر سکتے. اچھا میں تو 50% کہا تھا, جس عملی تربیت سے نکل کرایا کہہ کر 90% نہیں کر سکتے, 10% کر سکتے. آپ بتا رہے ہیں پرائیویٹ اداروں کے بارے میں, اس کی رپورٹ پرائیویٹ اداروں کے بارے میں, پرائیویٹ اداروں کے بارے میں, پرائیویٹ اداروں کے بارے میں اس کی رپورٹ ہے. ہماری جو چیز سب کو ملا کر دی تو سرکاری کا 50% ہو گیا, سرکاری کو پرائیویٹ کے ساتھ ملائیں تو برآخر نتیجہ کیا آتا ہے؟ 30% آتا ہے, 30% آتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کو تخصص کراؤ, اسپیشلائزیشن کراؤ, اس کو اسپیشلائزیشن اس کو کراؤ. اس پر کتنا وقت لگتا ہے سب کرتا ہے؟ 4 سال لگتے ہیں, بعض کو 5 سال لگتے ہیں, بعض کے 4 سال لگتے ہیں, بعض 5 سال. اس کے بعد پھر آدمی اسپیشلسٹ بنتا ہے. پھر سپر اسپیشلسٹ بھی آپ لوگ کہتے ہیں, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے بعد کی فزیشن تو بن گیا, اسپیشلسٹ فزیشن بن گیا, اب کارڈیالوجی بننے کے لیے 2 سال ملی نا جی, کارڈیالوجی پہ مزید انٹرویشنل کارڈیالوجی مزید پرو آ گیا. تو بھارت سبحان اللہ تو آپ لوگ 17-18-19 سال پہلے گرے تھے نا جی, اور 5 سالے لگائے, 24 سال ہو گئے, تو یور وہ کہہ رہا ہے 3 سال اور کہہ رہا ہے 26 سال ہو گئے. کل کیا ہے کہ ہمارا ایک شاگرد تھا وہ میڈیکل کالج کا بیس گریجویٹ ہوا, ہمارے سلسلے کا طبیعت تھا اللہ کا احکام ہم پر کہ بیس گریجویٹ ہوتے رہے, تو اس میں اللہ کا احکام ہے کہ میرا ہاتھ اس میں ہوتا تو میڈیکل کالج. اب یہ جو ہے تو پاکستان کے حالات اگر منہ تھے, چاروں طرف حالات خراب تھے, کتنے حالات خراب ہوئے, کتنے دھماکے ہوئے, کتنی مصیبتیں آئیں, اللہ کا بہت پریشان ہے ہمارا اور ہمارے سلسلے والوں کے دل پر ایک دن بھی بوجھ نہیں ہے کہ کوئی حالات خراب ہے اور کوئی خرابی ہو جائے گی. اگر کسی کے دل پر آیا تو کھڑا ہو کر بتا دیں کہ مجھ پر آیا تھا تاکہ اس کو ہم شامل کر لیں آزاد شمار میں. ابھر کے ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے, کسی کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے, کسی کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے, تیرے پاس آنے والے اس کو کوئی غم بھی نہیں. مجھے برطانیہ سے میرے دوست نے ٹیلیفون کیا, اس نے کہا تھا اس طرح کرو پشاور سے میری ساری جائیداد بیچ دو اور میرے بچے ٹرین کو لے کر ان کے لیے پنجاب میں جائیداد خرید کر ان کو منتقل کر دو. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ ضرور خاص طور سے ملے, تو اس سے کہا کہ بس پاکستان تو خطرہ تو ختم ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو میں اس جواب میں کہا سبزیاں تھیں تو پھر سے میں نے کہا میں آگ جلائی ہوئی ہے چولہے میں اور اس کے پاس آرام سے تاکہ لمبی کی ہوئی بیٹھا ہوا ہوں اور میں اور خیر خیریت سے ہوں اور پہنچ بھی نہیں ہے, آپ جلدی پشاور کو آ جائیں بس خیر خیریت. جب آیا تھا جب کی دماغ کو نہیں آتا تھا دباخا ہو جائے گا, جب سے گزارے تو خدا سے کچھ بھی دیکھ سبحان اللہ. یہ بات کیسے آتی تھی الیکٹری کی تعلیم اور اس پر کتنا وقت ہے, وہ بیسٹ گریجویٹ والی بات کر رہا ہے. کوئی بار خراب ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں برطانیہ واپس جانا چاہتا ہوں, وہاں سے آیا تھا ایم آر سی ٹی کر کے آیا تھا, کہتا ہے واپس جانا چاہتا ہوں, کس کی جانا چاہتا ہوں, تاکہ ذرا خاموش ہو گیا خراب ہو جائے رس ہو جائے, اس سے ہم جو ہے میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے تب زبان نہیں کریں گے, پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اس پر دشمن آ جائے, پر انڈیا آ جائے, اس پر امریکہ آ جائے تو وہاں ہی اور کیسے ہو سکتا ہے. یہ ممکن کیسے ہے کیونکہ میں نے سارے بھی اس بات کو لکھا تھا, جب روس نے حملہ کیا ہوا تھا اس وقت ہمارے کالج میں دہلی تھے کمیونسٹ ہے, وہ میں جب کالج جاتا کہ روس آ رہا ہے ہم ہار کرانے کے لیے جائیں گے, روس آ رہا ہے ہم ہار کرانے کے لیے جائیں گے, روس آ رہا ہے ہم ہار کرانے کے لیے جائیں گے, تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگ باتیں نہیں کرنی چاہیے, بزرگ باتیں کرنی چاہیے, ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اب میں خبر لوگوں کی بات سنتا ہی نہیں تھا, جب وہ بہت ان باتوں کو کہنے لگے کہنے لگے ایک دو دن میں بات کی آئی کہ ان کے منہ بند کرنے کے لیے بات کے یاد سے نکل گئے. تو میں نے ان کو سامنے کہا یار ایک بھاری میری بات سنا, تم کہتے روس آ جائے گا روس آ جائے گا, تمہیں پتا ہم نے کیا نیت کی ہوئی ہے, میرے خیال یہ نیت کی ہوئی ہے کہ روس جب آ گیا میں اپنی عورتیں بچے سب کو جو بھی کھڑا ہو سکتا ہے ہاتھ میں پتھر چھری چمٹا ہاں ڈنڈا سنجا اور 12 بور حاجی اور 30 بور 25 بور پستول اور 12 بور کی بندوق پلاسٹک جو بھی کھانپ سکتا ہے یہ سب کھانپ کر میں نے کہا ہم تو اللہ بنائیں گے مجھے ہم حکومت آؤ اللہ اس آؤ ہونے میں جب ہم سارے بڑھ جائیں گے باہر بہت بھائی روسی بھائی تاخذ بھائی روسی وزیر بھائی ماں بکر اللہ پھر کیوں ہوگا پھر روسی ہوگا تو تیری عورتیں ہوں گی روسی فوجی ہوگا میرا اس میں کیا کیا ہوگا بس نالی کلب آنے وہ لگے تو کلب وہ لگے جاتی تالا لگ گیا منہ بول کے تالا لگ گیا پھر نہیں بولا ہے اس کے ساتھ. تو خیر وہ بار بار آتا تھا بار بار آتا تھا تو میں نے کہا کہ ایک نیا سے کہا کہ شعبہ میں کچھ اور خصوصی باتیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں ان کو سیکھ لوں اور اس کو سیکھنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. یعنی جس طرح جو قیم صاحب کہتا ہے کہ اور نلکی ڈالے اور پھر جو اندڑی میں چلے جائیں, اندڑی سے پھر جگر کی میدانی میں چلے جائیں, پھر وہاں سے پتھر کو پکڑے اور کھینچ کر نکال کر بیٹھے. کثرت میں بھی مل جاتا ہے, کس کو میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں شوق ہے اس کے لیے مزید جب میں کہا چلو ایسا کس کو سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, پھر میں تمہیں اجازت دیتا. خیر یہ میں سے کر رہا تھا, یہ تو ظاہر علاج مانتے ہیں. پھر دن میں میں آپ کو اسپیشلسٹوں کا تذکرہ کروں. ہماری پشاور مشین ایک پرائیویٹ نامی گرائی بڑی شہرت اس نے اپنے اثر کی ہوئی تھی, اس ادارے کو اپنے شامل کیا اس میں لسن, اور کافی ذرا فنڈ اس کے لیے کیا, اور ایک پروفیسر صاحب دل کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے مانگ دیا. تو اسپتال کا نام تو بڑا مشہور کیا ہوا ہے, ڈاکٹر اسپیشل سارے نوجوان ہیں, وہاں پر ابھی کام شروع کر رہے ہیں. پیر میں دل کی بیماری کا علاج کیا, علاج مکمل کیا, مکمل کرنے کے بعد کہا آپ کو آپ روزانہ چلنا پھرنا کیا کریں, روزانہ واک کریں. یہ آدمی آیا واک کے لیے چلا, تھوڑا چلا نہیں چل سکا, آگے بیٹھ کے پھر کوئی ٹیبل نہیں. ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا کہ میں واک نہیں کر سکتا, نہیں کر پاؤں گا یہ بات, یہ ہے ٹو بات کہ چلنے پھرنے پر اس کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا ہوتا نہیں سمجھا, آپ کو واک کرنی پڑے گی. بات بہت پریشان تھی, میں چل نہیں سکتا, وہ چلنے کا کہتا ہے. ہمارے گھر ایک ساتھی بتا رہا ہے کہ آپ اپنے فزیشین کو دکھاتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ لے پھر آپ کو بتا دیں. تو ہم نے سو میں فزیشین کے پاس بھیجا, وہ شکایت کا ہیموگلوبن کر کے لاؤ, اس کا خون کتنی طاقت ہے, وہ کر کے لایا 6 بار مانتے ہیں تو 6. اس نے کہا اپنے ڈاکٹر صاحب کو باہر جا کر بتاؤ مجھے میرا خون 6 ہیموگلوبن ہے, اس میں کیسے بات کر. اب اسپیشل پیشنٹ کر کے آیا ہوا ہے, علاج کے لیے بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ اس کا فیب اتنا ہے. تو میں نے یونیورسٹی کے تجربے کو کہا, میں نے کہا یو آر اسپائرنگ یور منی اینڈ یو آر ٹارچرنگ یور تھنگ, تو اپنے پیسے کو ضائع کر رہا ہے, لوگوں کو ریس پہنچا رہا ہے. جو تم کے لیے لال معلوم, تو خیر یہ کہتے ہوئے سوچا کہ آپ کچھ بھی کی باتیں آپ کو سنا دیں. اردو مارا تو سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے, ایسی باتیں کہتے ہوتے ہیں میں دیر پر چھوڑوائی. تو پرائمری شروع کر کے ساری کتابیں اللہ بات آتا ہے سی آ ایک دو تین دور دو دو چار کی ساری محنت ہوتے ہوتے 3 کے بعد جب آدمی آتا ہے نا, تو پھر ایک درجہ پہلے سے آتا ہے جب کتابوں کو سہلا کر کے چھوڑ دے گا, کتاب پیچھے دے گی اب تو کیا ہے آگے تھا, تو کیا ہے آگے آ مریض کے پاس کھڑا ہو, اب بتایا اس کو کیا ہے, اور اس کی تشخیص کر اس کو علاج لکھ کے دے, اور تو کیا ہے 3 کے بعد تجھے پتہ چل جائے گا صحیح تشخیص نے کیا کیا ہے. تو میرے بھائی ایسے بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, کتابیں اتاری, علوم اتارے. آپ جو ہے ہمارے اسلامی علوم کو ہی دیکھیں, قرآن جو ہے تو وہ اصلی معذرت ذکر قدر لمنا ذکر ایسے ہی ہے, آئے نام لمنا علیہ کا ذکر تو بھائی رہنا سے مانو سے لے مثال سے پڑے گی ذکر دبئی میں نہ مانو سے لے لیں. یہ نازل نہ لے کر ذکر ہے کہ نفر نظر نہ ذکر ہے, کیسے آئی ہے شوز یہاں سے نازلنا لے کر ذکر. تو بھائی جن اللہ سے من ماں نہیں سے لے لے بولا کا دن گنگا دیکھا کیا ہم نے تم پر گار اجازت کیا, اجازت کیا ذکر قرآن مجید کا ایک نام ذکر ہے. تو اصلی ماحول قرآن میں تو بھائی ہمارے اللہ سے ماں نہیں لے تاکہ جو ان کے لیے نازل ہم نے کی اس کو تو بیان کرے تو یہ کرے حدیث لازم یہ تفکر میں آگے یہ غور کرے, یہ غور کون کرے کہ صحابہ کرام اس لیے سرت الجماعت حدیث کی حدیث پر جیسے ہم نے ثابت نے کیا ہے اس وقت تک حدیث پر وہ حدیث کے عملے کسی نہیں کرتے ہیں جس وقت اس حدیث کے ثبوت میں کسی صحابی کا عمل نہ ہو. اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اس لیے صحابی کا نجوم گئی ہم کو میں کہیں تو آیا کہ میں صحابہ ستاروں کا کرا ہے جس کی بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے تو کہیں صحابی نے حدیث پر ایک طرح عمل کیا ہے دوسرے نے دوسرے طرح عمل کیا دونوں اثروں پہ لیکن عمل صحابی کو ہونا چاہیے. جب تک صحابی کا عمل نہیں ہوتا تو جس تک آپ صحابی کا عمل کا پتہ نہ آ رہا تو اس کے بعد ائمہ مجتہد غور کرتے ہیں اور وہ غور جو ہے وہ قیاس ہوتا ہے. قیاس انہی باتوں پر ہوتا ہے جو پہلے ہیں جو قرآن میں جو حدیث میں جو ذرائع ابلاغ کے اقوال میں اسی کو ثبوت کے طور پر پیش کر اسی کو مزاج کے طور پر پیش کر اس کو رسائی میں کہتے ہیں نہیں کہتے نہیں تو کہتے ان کے ساتھ ملتی ہے اس پر میں اس کا قیاس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سارے کے سارے علوم آج پڑھ کر سارے اخبار پڑھ کر تو ان کو سیکھنے کے لیے مدارس میں فرق پڑھایا جاتا ہے نحو پڑھایا جاتا ہے ہاں جی منطق پڑھایا جاتا ہے ہاں جی اور کیا پڑھایا جاتا ہے رضرا صاحب اصول فقہ کا پڑھایا جاتا ہے اور ادب پڑھایا جاتا ہے جی یہ ساری کی اس کی استعداد پیدا ہو. ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی آج نے کہا جی کہ ایک شیعہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ حضور کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہی نہیں تھی کوئی بیٹی نہیں تھی میں سمجھا سے کہا تھا آپ نے میں کیا کہتا اس کو تو میں نے کہا بخار ہوں تو میرے پاس کیا کہا ہے کہ یا یہ نبی کو یہ ازواج کا وہ بناتے کا وہ نے سائل میں ملی مجھے ازواج کا تو آپ کی بیویوں کو اور بنا دے گا عربی میں روایت کے لیے ایک کو روایت کہتے ہیں دو کے لیے الگ عربی میں ترتیب کو تسمیہ کہتے ہیں اور جب ہے تو جمع کا سیوا آ جائے تو بن بن تین اور بنا دو گے بن بن تین بنا بن ایک بیٹی بن تین دو بیٹی بنا کم از کم تین بیٹیاں زیادہ تو ہیں ہو بھی سکتی ہیں سو بھی ہو سکتی ہیں لیکن کم از سکتی ہیں اور کوئی کہے کہ بیٹیاں تو پیغمبر کی ہوتی ہیں ساری عمر کی بیٹی ہوتی ہیں تو اس لیے قرآن تو عجیب چیز ہے اس نے سائے کو مومنین کو آگے اور اس کو آ کر کے دیا اس پہ لگا کر دیا کہ مومنین کی عورتوں کو بھی کہو تو اس آیت کے لیے کہ تین تو کم از کم ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے سو ہوگا میں کیا کروں گی کتاب بات نہیں لگا تو مطالعے سے ڈرتے ہو تو اس آدمی کی فکر خراب ہوتی ہے اور پھر فکر خراب کرنے کے اصول پر خود کے مطالعے کرتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر پانچ لے جاتے ہیں. اس کے بعد پر ربو صاحب نے کہا کہ ہم مطالعے کو نہیں روکتے دھیان لگا رہے ہم مطالعے کو نہیں روکتے یوں کہتے ہیں کہ پوچھ کر دیا یہ بات کیا کہہ رہے تھے ہاں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں تو دیکھیں نا یہ تھا سر چیلنج تھا نا وہ جمع تصویر اور حاجی اب سر کہتا تھا وہ مطلب ہے کہ سو ہے کتنا سو مسئلہ تھا اور نہ ہوا گیا تو حاجی جو آئے تھے نا یہ اردو والی یا یہ لذرات اردو حکم وہی دیکھو مرافع کے کون سا روسی کو مرد لگ میرا الکابین ورد لگو میرا الکابین کو اگر الگ لکھم کہہ دیں یعنی تو اس کا مطلب اس کا پھر ہو جائے گا مس ہو جائے گا اس سے مس ہو جائے گا لاپ نہیں دل کر دو اس کا آپ کا مسا ہو جائے گا اور ارد لگم کرو تو اس کا ارد لگم سے پیچھے لگ جائے گا اس کے ساتھ یہ جو دھو اپنے منہوں کو اور دھو اپنے ہاتھوں کو کون بول نہیں سر ہاں جی سر کا تو ہے مسا پیر دھونے ختم کرنا پیر دھونے سر کا سر مسا پیر دھونے ٹانگا تھا اور اگر تم کہے تو کہے گا کہ منہ کو دو ہاتھوں کو دو اور کرو مسا سر کا اور کرم اور کرو کا مسا. اب یہ لام کی جو زبر زیر ہے اس پر نہ ہوا لوگ بات کو دیکھو ڈالی پھر پتہ چلے آپ نے ظلم کیا اس کے بارے ڈائیور والے بولے خان صاحب ہیں پیر کے پاس یہ سفارشیں میں جاتے تھے بارے بازار کو بھی جانا کرایا تھا وہاں بند ہو انہوں نے کہا انہوں نے عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ تمہارا جو فرسٹ ڈویژن اسکولوں کالجوں میں ہوتا ہے نا وہ یا تھرڈ ڈویژن ہو جاتا ہے، کہ یہ نہ سمجھنا چاہیے کوئی آسان ہے کہ جو کسی کام چل رہا ہو تو یہاں لے آتے ہو، کیا چیز ضرورت ہے تمہارے کالج ہو تمہیں اس کو وہ سیکھنا چاہے گا تو تمہارے کالج والوں سے زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، ذہن کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے استاد صاحب یہ شروع شروع میں سرف پڑھنا تو وہ کہا کرتے تھے کہ سر کیا مغل بادشاہ تو چو سکا نہ ہم یار مغل بادشاہ چوش ہاں سردیوں کا بند ہونا چاہیے کوئی کتوں کی طرح کہ ادھر بدر واد کر کر کے وہ مجھے سال کا بٹھا رکھا دوستان میں جا کر کر یہ اس کو سرف بھی کو یاد کرو گے چالیس بار کہ یہاں پر بولنے کے خوب شور کرو گے ذرا بدر باد ربو ذرا بدر بدار ذرا کر وہ سارا اسے یاد کرایا ہوا تھا. ابھی بھی یہ کبھی یہ کبھی پروفیشن میں زیادہ ہونا چاہیے باغ اس کو ذرا تنگ کرنا باغ جب میں سے کہا نا تو مرے اس مرے میں کیا فرق ہے بس پریشان ہو جاتے ہیں استاد صاحب کو سب یاد رہی ہوگی بات کہتے جی بتا دیں صاحب آپ کہتے کون کام سب کیا نا بند والے چوسا تھا اور دہ بھی آنا بند لاکھ بھی آنا بند ہونا چاہیے بادشاہوں کا کیونکہ اس میں اتنی زبردست سوچ فکر آتی ہے کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے. تو خیر میرے بھائی خیر یہ تو اس کے علم کو پڑھتے ہیں اس کے معنی کو پڑھتے ہیں یعنی کرنے کے بعد پھر جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا پھر وہ لوگ کہتے ہیں تو کیا بنا آپ کتاب صاحب کتاب کو صاحب کو چھوڑ دو یعنی تجھے کتاب سے ممکن نہیں تجھے کتاب سے ممکن خوراک تجھے کتاب سے ممکن نہیں کتاب کتاب سے ممکن نہیں خوراک کی تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب یہ کتاب نہیں اس کتاب میں اب شخصیت بنانی ہے تو کیا بنا اس سے. تو ڈاکٹر کے بارے میں کہا تھا کہ ڈاکٹر کو کتابیں پیچھے رکھوا کر مریض کے پاس کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ تجھے آلات سناتا ہے اور آلات سنانے کے بعد جو ہے تو اس کا اب تشخیص کر اور علاج لے اور تین دن بعد کرے گھر کا نتیجہ نہیں لے گا تو اس کا کیا اثر ہے. اس لیے مجھے یاد آیا کہ وہ آپ کو میں سنا دوں یہ بیٹا مطلب کار ہے یہ نیا ڈاکٹر بن گیا نیا ڈاکٹر کی بڑی شام خان کار ہوتی ہے اس کے سارے گھر والوں کے اس نے کہا کس کی یہ اب علاج کے لیے دے ہی لے جایا کروں گا اب کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے کیا بھی نہیں کرتا ہے تو یہ اپنی والدہ صاحب کو لے کر دیا واپس آیا اس طرح لے کر آیا میرے پاس کہتے ہیں کہ یہ ہڈی جلدی گھٹنے کے اوپر جلدی ہے پٹولا ہڈی اس کو کہتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں وہ تو مضبوط سر اس کی جو گھومنے کا یہ اس نے کہا کہ یہ ٹوٹی ہے اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور ایکس رے میں دیکھو دو ٹکڑے میں نے کہا یہ کب ان نہیں ٹوٹی ہے مجھے کیسے نہیں ٹوٹی ہے سامنے اس طرح پڑی دو ٹکڑے نظر آ رہا ہے اور یہ کیسے نہیں ٹوٹی ہے اس کی جب پرانا ہو جاتے ہیں بوڑھا ہو جاتا ہے سر چیزیں بھول جاتے ہیں اس کو کیا یاد رکھتا ہے خیر جی ہاں جی اس کو ایکس رے کو لے کے چلے گا اسپیشلسٹ کے پاس چلے گا اس ریپا سے کہا جا رہی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہ نیچے جو وہ تھا چل گئی تھی وہ پتھر بن گئی وہ ہڈی بن گئی ہے یہ دادا تو ہڈی کے ٹوٹے بعد میں ٹوٹے نہیں اس کو بڑی حرت کیوں کہہ رہا تھا میں نے کہا پر خدا جب ہڈی ٹوٹی ہوتی نا تو اتنی چیخیں ہوتی ہیں اتنا ہنگامہ ہوتا گھر میں اور مجھے ایک دو تین دن خدا جمانا مجھے کرنا پڑا رہا ہوگا وہ نہیں ہوئی تھی. ڈاکٹروں کو سمٹم کہتے ہیں علامت علامت اس پر ظاہر نہیں ہوئی تھی تشخیص کی بنیاد علامت ہے. ہمارا اسپیشل صاحب بخار چڑھا ہوا 12 دن وہ خود اور اس کی لیبارٹری تشخیص نہیں کر سکی اور 12 دن بخار ٹھیک نہیں ہوتا لگ بھگ کھا کر پھر انہوں نے کہا کہ وہ آپ ختم خراب کیا کرتے ہیں وہ اس کے لیے کر لیں تو میں نے کہا منگل میں کروں گا ان کا بخار تو بولتے ہیں میں نے کہا چلو کل ہی کرتے ہیں اور چلو گوشت آئے ہوئے ہمارے سب اس کے لیے آج خرید لو 15 کلو گوشت خرید لو 15 کلو گوشت ہم نے پیسے ادا کیے. اچھا میں صبح کی نماز سے پہلے میں بیٹھا تو میرے دل میں آیا کہ ڈاکٹر بھائی میں آیا ہوا ہے اس کو بھیجو اس کے معائنے کے لیے. میں نے اس وقت ویوہارن کو ضرور کیا کہ میں آدمی کو بہتر معائنے کے لیے آپ جو ہے تو مریض کو کیا یہ معائنے کے لیے گیا بسلہ میں. اس وقت شفا کو بھی سب کا جو جا کے آ گیا شفا کو بھی شفا کا دو میں کھول دیا شفا ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو رہا ہے تو میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھا, میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو تشخیص کیوں نہیں ملی تھی؟ میں نے کہا آپ نے ایک اصول کو چھوڑا وہ تشخیص کر کہ مریض کے علاج سننے کے بعد معائنہ کرنا, آپ کے ٹیسٹ کرے ہو جب معائنہ آپ کرنے ہو تو بنا آپ بالکل معائنہ کر. تو خیر میرے بھائی جیسے تصدیق میں نے آپ کو باتیں کہہ دی, الگ جو میں نے بات عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں تم کیا بنا, اور وہ تو ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے اور علاج کے بارے میں اس کے اثرات آتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں جس وقت معاملات اخلاقیات اور کیا کیا معاشرت ہو عبادات معاملات عبادات معاملات اخلاقیات معاشرت میں جب استعمال ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان تعلیمات نے کیا شخصیت تعمیر کی. صرف شیخ الحدیث ہوا ہے یا حدیث کو فرض بھی رہا, آیا صرف مفتی ہوا ہے یا فتوے کو فرض بھی رہا ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں تو وہ اللہ نے غریب استدار کی بڑی بڑی جگہ جائیں کام نکال سکتے. کہتے ایک دفعہ میں گیا اسلام آباد میں دفتر کے ساتھ کام تھا, بڑے فیسلٹی کے ساتھ کام تھا, تو میں وہاں سے گیا لوگوں اس کے آدمی نے ملایا, میں نے کہا کیا حال ہے علی صاحب؟ تو میں نے کہا جی بس حال صاحب تو مفتیوں کے کام نہیں ہوتے, عربیوں کے کام ہوتے ہیں. تو سمانا ہے کہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیثیت کے لیڈر تھے اور مفتی محمود صاحب تھے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مفتیوں کے کام نہیں ہوتے عربیوں کے کام ہوتے ہیں. تو اس نے کہا یہ کیا حال صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو ہزار روپئے دیتے کام ہوتے تھے مفت کام نہیں ہوتا. یہ بڑا آسان آواز بڑا خوش ہو گیا تم اس لیے آئے تھے سارے کام علی صاحب کام کر رہا. تو آیا اس وقت میں تو برتن بھی ہے یا مفت کا ہی گفتگو ہے؟ تو عمل کے بعد زندگی کے چار شعبوں میں عمل کے بعد آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا اس علم کا اس پر اثر آیا, اس کی شخصیت میں آیا, اس کو برت رہا ہے کہ نہیں برت رہا. اور میرے بھائی اس میں کسی اور کے ٹچ کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تو خود اپنا ٹچ ہر وقت کر جاتا تو یہ پتہ چلے گا کتنا پانی میں ہے اور کتنا بے پانی سے پائے. میں نے اسلائی نسل کی کتاب سے لکھا اور حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تھی, مجھے جزاک اللہ بند فرمائے. اچھے درجے کے مشائخ کو علماء کو بھیجی کتاب اور انہوں نے پڑھی, انہوں نے بڑے خوش ہوئے, تقریریں لکھی اور ہمارے دل بڑا خوش ہوا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 50,000 جو ہے مرتبہ موبائل مرتبہ اور 4 دن میں جاؤ لوں اور 3 دن میں والا رحمۃ اللہ سارے سارا احمد پر اور 2 دن میں جو ہے مکتوبات رکھ دی اور یہ یعنی اور 8 دن میں ہمارے پر قرآن ان کو ایسا 20 سال میں نے پڑھا اور بار بار پڑھا اور کئی بار پڑھا یا اس کو کتاب بولے پڑھا تھا میں نے جاؤ کو 3 بار پڑھا ہوا تھا اور ہمارے پروگرام کو 2 بار اس کا درس دیا ہوا تھا. تو کیا تھا کہ ہم نے ایسی چیز لکھی ہے کہ بتصور کا اثر آ گیا ہے. یہ بتصور کیا ہے یعنی کہ رضائل کا کہ بس اللہ نے چینا کا ٹوٹ جانا باطن میں سے فضائل کا باطن میں آ جانا اور اللہ ذکر کرتے کرتے اللہ کا جہاد کاری ہو جانا اور یہ ظاہر بزر کیا جانا. کچھ دفعہ سے اچھا تھا اضافہ کرتے رہے اور اب اس کا ایک اور ہم نے اشار اس کے نکالنا اور اس میں 3 سال کا وقفہ کرتا ہوگا, 3 سال کا وقفہ ہے 4 سال کا وقفہ, 3 سال کا وقفہ آگے 4 سال کا وقفہ اس میں آ گیا ہے. اور ہر آدمی جو ہے تو یہ سیکھتا ہے دنیا خدا کے خود ایک کتاب, وقت خدا کے خود ایک علم اور تجربہ اور حالات جو ہیں وہ استاد ہیں اور ان سے جب گزرتے آدمی تو یہ آدمی عملی جو ہے سوچ اور جیسے آپ لوگ عملی ہے گو جی عملی رسائی اس چیز کا ہے تو بھی عملی طور پر ہے کیا اس میں چند ایک پہ میں سالت اور دوں گا اور اس میں جو ہے تو سفا کا کسی طرح اگر مجھ سے اعتراض آ رہا ہے نام لے کر میں نہیں کر رہا مجبوری طور پر ہو گیا اعتراض مجھ سے کہ پچھلی حکومت میں بعض شب الحدیثوں کے حالات سنے ہم نہیں بنے اور لوگوں نے آپ میرے سامنے بیان کیا اور رشوت کے بڑے بڑے کیس سنائے مجھے اور سکھا میں نے سنایا اتنی طریقوں پر اپنے کر رہا پھر جو گرد و پیش نو سلسلے چل رہے ہیں کہ ایک آدمی سلسلہ ہے یہ سنجے سلسلہ ہے یہ فلانا سلسلہ ہے فلانا سلسلہ ہے جس کی نظامیہ ہے جس کی سابریہ ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو میں تارا صاحب کو کہا ہوا تھا کہ یہ جو سلسلے والے ہوتے ہیں ذرا محتاط ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں کرمچاروں کے لیے مختلف کاموں کے لیے ان کو بلایا تو ایسے ڈن ڈاکٹروں کے بعد پتہ چلے تو ہم نے ایک قادریہ صاحب کے خلاف ڈاکٹر صاحب کو دیا امتحان کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا جانی لڑکی کے ہمارے سلسلے میں وہ بیٹھ گئی ہے باقاعدہ کے سب سلسلے میں ہے مسالہ پڑتی ہے اس نے پڑتا ساری باتیں کر لی ہیں سالے میں اس کے آگے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ دکھا بتا رہا ہوں تمہیں دیکھ سکتا پھر جو وہ نتیجہ میرے سامنے آیا تو دس والا پچاس ہے اور اسی والا چالیس ہے اور یہ سارے حالات سامنے آئے وہ اس میں وہ پرپرچوں پر بکھڑا دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اس نے وہاں پر اعلان کیا کہ میرے ہوتے جاتی پاس تھا اس کا نکل کر کے وہ کسی پاس بھی نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ساری گزار سنائی کہ خلیفہ صاحب کو سنا اب واضح سے سنایا اس نے کہا کہ میں سلیکشن ہو رہی تھی اس کے ٹیسٹ لے رہے تھے ٹیسٹ پر مجھے کھڑا کیا گیا اس کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے اور ایک لڑکا ابھی وقت 20 منٹ بھی نہیں مجھے پرچہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا اس نے پرچہ میں نے لیا اور پھر جو گٹر کھڑا تھا اس پر دیکھا جو پرچہ ہم نے حل کرنے کے لیے دیا ہوا تھا تو اس کو اس نے ڈالا ہوا تھا وہ باہر ہل کے وہ پرچہ لایا ہوا تھا اور پر یہ پرچہ ہم اس آدمی کے حوالے کیے ہوئے تھے وہ ملکوں کا سفر کر کے تبلیغی مرکز کا ایک مرکز کا ذمہ دار آدمی روزان سے بڑا خبر کوئی آدمی بھی اس بات کو اس بات کے توقع رکھے کہ مجھ کو میں تنقید سے بالا تر ہوں اور میں اس لائق کوئی فکر نہیں کرے گا میری امید کو گزار کر کے مجھے بتائے گا نہیں اس بات کو کبھی نہیں لینا چاہیے ان کا نام اگر میں لے کر کہوں تو نہیں پتا ہوگی ایک مثال سے اس سے بات سمجھ آتی ہے تو میں کل گھر کے نام حضر میرا بڑے پریشان ہوئی اور پہلا مہینہ بھی تھا یہ بلکہ سال میں بھی یہ بات کو میں گیارت ہمارے صداقت کو بہت دھیان کر رہا تھا لیکن اس نے میرے دل میں خاص خیال آیا تو میں نے علماء اکرام سے اہل علم سے میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا توحید میں اور ایمان میں کیا فرق ہے تو کل ہمارے چھوٹے لاہور کے مدرسے کے محترم صاحب بھی آئے کسی میں نے کہا توحید میں اور ایمان میں کیا فرق ہے تو بڑا پریشان ہوں جب بھی آتے کوئی مصیبت ہماری سے کھڑی کی ہوتی ہے کوئی بات کہہ جاتا ہے کہ ایک مہینہ پریشان رہنا پڑتا ہے کتابیں دیکھتے ہیں نہیں کرتے کرتے میں نے کہا توحید میں ایمان ہے کیا فرق ہے کہ توحید توحید تو ایمان نہ فرق پڑے تو اب میرے بھائی اس بات کو کھولنا تھا میں نے آج ایمان کا مہم حصہ توحید ہے ایمان کا مہم حصہ توحید ہے لیکن ایمان آ گیا الحمد للہ ملائکتی کتبی رسلی والمرافل والفضل خیری وسلی من اللہ تعالیٰ والباد مال المرسلات بات نہیں آگئی اور ایک آ گیا الحمد للہ کمال و اطماعی و زبادی مقبل کے جمعی احکام ایمان لائے میں اللہ پر چہتے کر نام و زبان کے ساتھ اور قبول کے عمل کے سارے احکامات کو زبان کے خلاف دل کی تقریب کے ساتھ توحید تو اللہ کا ایک من ہے توحید کے کتنے پہلو ہیں جی آپ نے عقائد مسیح پڑھی ہے وجرا صاحب عقائد مسیح پڑھی ہے دل پڑھی ہے اور کون بیٹھا جس نے پڑھی ہوئی آپ کبھی مکمل نہیں ہوا سر جانتے ہیں عقائد میں نہیں پڑھی ہے، عقائد میں نہیں پڑھی، نہیں پڑھی ہے. بعد مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بعد میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. پڑھائی جائے تو پھر توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے. ذات ہے ایک معاملہ، یعنی صفات ہے ساری خوبیاں سارے کمالات کو ماننا، سارے عیوب ساری کمیاں ساری کوتاہیوں سے خالی ماننا، یعنی اور یہ ہو گیا صفاتی ہو گیا افعالی. سارا کرنا نہ کرنا ہے وہ اللہ پاک کر رہا، خط امر یہ دونوں اللہ سے. اسی جگہ سے کوئی چیز ہونا غیر ہو رہی ہے تو اللہ نے سبب کے طور پر پاکے قبضے کے طور پر رکھا ہے، اور نتیجے سے وہ چلا بجلی کے کرنٹ چلا رہے ہیں. یہ پکا کر چلے تو ظاہر نہیں سب کا نظر آ رہا ہے خراب بجلی کرنٹ چلا رہے ہیں. یہ جو ہے تو بلب ہے، اس سے روشنی نکل رہی ہے لیکن روشنی بجلی کے کرنٹ چلا رہے ہیں، اور اس میں عبادت ہے، آگے کثرت ہے. بلب میں آ جائے تو روشنی ہے، پنکھے میں آ جائے تو آواز ہے، ہیٹر میں آ جائے تو آگ ہے، فریج میں آ جائے تو برف ہے، گیٹی میں آ جائے تو آواز ہے. ایسے کہ مشین کے گردر گزر تو آگے تصویر ہے، پیچھے بجلی ہے، وہ ہے بادل، آگے ہے لوگ آ رہے تھے. بادل وجود کیا ہے؟ کئی بادل کا وجود ہے. سارا ہر سارا عمل تو اس پہ وہ یہ مجھے یہ بات پڑا، پھر میں نے کہا کہ یہ سوچا کہ پہلے جو کتابیں ہیں احیاء العلوم ہیں، احیاء العلوم جو ہے یہ یعنی مہم کتاب ہے دنیا کے تصور کی، کہ اتنی پختہ ہے، علمی لحاظ ہے اور اتنی وسیع ہے اور اتنی آسان ہے کہ عجیب و غریب ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو والد صاحب احیاء العلوم کو پڑھے بغیر کہیں میں عالم ہوں، ایسے ہی پیدا ایسے ہی دھوکے میں ہیں. اور جو الگ بتاؤ کہتے ہیں میں سلسلہ چلا رہا ہوں، میرا پیر کا سلسلہ تو ہلا رہے ہیں، انہوں نے نہیں پڑی ہوئی ہے، یہ پیدل چل رہا ہے. کیا یار علوم تک گئی، ایمانی تفصیلی بات نہیں کی ہے اور اجزائی ایمان کی بات نہیں کی ہے، اور آگے اس پر آ گئے ہیں، اس پر رضائے خدائے پر آ گئے ہیں. تو اللہ والے جہاں اپنی بات کا جواب دیتے ہیں تو اس کو جواب یہ آیا کہ جس دور میں ہم نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس دور میں ایمان اجزائے ایمان کا اور توحید کا نقص نہیں ہوا کرتا. لوگ یہ رضائل ڈھونڈنے اور فلاح بتاؤ کو سیکھنے کے لیے، رضائل بتانے کے لیے، رضائل ختم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور کثرت ذکر پر وہ دھیان لایا کرتے تھے. اس لیے ہوتا تھا یہ باتیں ناقص نہیں ہوتی، اس کا نقص اب آنا شروع. یہ توحید کے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، یعنی اور قرآن پاک میں اتنی بات کی ہوئی ہے مشرکین کے ساتھ، پرستوں کے ساتھ، اور بتوں کا تذکرہ، اور غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ کا مدد کو مانگنا، اس کو اتنی تفصیل سے بولا ہوا ہے، اتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہوا ہے. تو وہ تو تھا کہ جس وقت وہ تو دل کی گندگی باہر نکل کر خود بن کر سامنے آ گئی تھی، خود کو خدا ماننا. لیکن حقیقت شرف وہ گفت نہیں تھا، گفت نہیں تھا، گفت سجدہ نہیں تھا، دل میں اس کو ہونے کا یقین تھا کہ دل کا کام کرنے کا اس کا یقین. حقیقت شرف وہ ہے، اسے کام کرنے کا یقین دل میں سجمایا ہوا. تو اس لیے اس امت میں بدھ کے آگے کو سجدہ نہیں کرے گا، اور بدھ کو تو خدا نہیں مانے گا، لیکن اللہ کے غیر کا روح، اللہ کے غیر کا خوف، اللہ کے غیر کا شوق، اللہ کے خواب غیر تک بننے نہ بننے کا یقین اس کو دل میں جمائے ہوئے ہوگا. کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف دنیا کا ہے، دنیا کا روح ہے. جب ان کے روح میں آ گئے اور حکم کو اسے توڑ دیا، تو اس کے دل میں تو امیت اس کی ہے. جب وزیر کی اللہ کا حکم توڑ رہا ہے تو استعلا کس کو مانا؟ استعلا وزیر کو مانا، عملی طور پر اعتقادی کفر اس پر نہیں ہو سکتا، فتوی اس پر نہیں ہو سکتا. یہ اعتقادی کفر تو نہیں ہے، اعتقادی کفر ہے یہ، اور بدلی چالا یہ بہت پکی بات ہے. سارے اصول فقہ چلتے گزری ہوئی، سارے منطق پر توڑا، اس سے گزری ہوئی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ شرک ہے کہ قاضی تو نہیں ہے لیکن شرک ہم لیا ہی ضرورت ہے. کیوں کہ اس کی توحید ناقص ہے. اب اگر خان صاحب نے بہت ضربے لگا لگا کر اپنے مریضوں کو ذکر کرا لیا کرا لیا کرا لیا جی, اور نہ کھانے میں خوب روئے گاڑی انہوں نے یہ ناک تک بڑھا دی جی, پگڑی ہم نے یہ سات دن والی باندھ لی, شملہ نے چھ انچ بدا کر دیا جی, لیکن توحید اس کی ناقص ہے. اور نہ کھانے میں اس کا روانہ بنا کر دیا, حاجت پڑتا ہے جی, اور وہ ایک گھنٹہ اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, لیکن توحید اس کی ناقص ہے. تو یہ آدمی بنا, یہ خاک بنا, اس کی توحید ناقص ہے. تو اس لیے مشاہد نے اگر توحید پکی نہیں کی ہے, اگر مشاہد نے توحید پکی نہیں کی ہے اپنے مریضوں کی, تو اس مریض کی کس تربیت نہیں, ایک دن کا تربیت نہیں. جس کو جی وہ ہمارا ایک مریض اس کا جو جیسے قدر ہو گیا تھا, ایسے بازی حالات آئے جب کبھی غالب ملے گا تھا, قدر سے ہو گیا تھا, کہا جب بیان لیا جانے لگا مجھے وکیل ہو رہے ہیں سمجھدار ہو رہے ہیں, سب نے کہا کہ سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور تو اس جگہ موجود بھی نہیں پایا گیا, دوسری جگہ سے گرفتار ہوا ہے, ساری باتیں ہیں, اس میں بڑی گنجائش ہے, عمر قید کی بات ہو جائے گی, صرف تو کہہ دے کہ میں نے قدر نہیں کیا. کہ مجھے جب لگایا گیا جب بیان ہوا تو میں نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے, اور میرے دور برادری سردار کوئی رو رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا پریشان ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں کیا کرتا کہ میری زبان جھوٹ پر چل رہی ہے. کہتے ہیں وہ آج ان کو سجن میں مقدمہ ہوا اور میری عمر قید سزا ہو گئی, اور مخالف پارٹی بڑی مضبوط تھی, پھانسی کرانا چاہتا تھا, انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی جا کر دیا, ہائی کورٹ میں جو سزا تھی تو وہ کم ہو گئی, وہ بڑے مضبوط تھے, سپریم کورٹ پہ لے کر گئے کہ سپریم کورٹ سے پھانسی دلایا مجھے, کہہ کے سپریم کورٹ کے پاس کتنے کہہ کے چلا گیا, میں ابھی کوئی جیل میں نہ میرے پاس پیسے نہ کوئی وسائل نہ کچھ, کہ میں نے خط کیا جس کو کہ بس میرا بھی یہ حال ہے, آپ بات کیا آپ کے ہمیں آپ چلا جانا یا کچھ ہوتا ہے, ایک کاغذ پر رکھا تھا. وہاں مجھے جیل میں ڈالا گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک چڑھائی ہے, اس پر لوگ بیٹھ پڑ گئے باندھے لے جان کر رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں پتھر پر. تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں, نہ وہ لوگ اٹھے تھے, وہ لوگ پوچھے میں لوگ کہہ رہے تھے ایسے الیزم طلبا نظر آ رہا, وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے, کیسے بات ہوتا تھا. میں نے علی پور جیل کے بارے میں معلومات کی, انہوں نے کہا یہاں ایک دارالعلوم بھی ہے, کہتے ہیں دارالعلوم میں داخل ہو گئی درجے وہ درجے دو اور کیا سپریم کورٹ میں چل رہا, کہ سپریم کورٹ میں جب کیس چلا تو سپریم کورٹ نے ہر معلومات کی کس کا کتنا عرصہ ہو گیا, تو کہتے ہیں میں نے کوئی چار درجے تک پڑھ لیا تھا دارالعلوم میں, چار پانچ یا چھ میں پڑھ لیا تھا اور وہاں سے آیا تو بس یہ آدمی پڑھا مجھے رپورٹ نے فارغ کر کے آزاد کر دیا, اور جب میں تم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا اخلاقی جرم نہیں تھا, آپ کی نوکری یہ بھاگ چوری ڈاکے والا جہاں وہ اس طرح پیسے کا رشوت کا نہیں تھا, یہ تو ہے کہ آج تم پر حملہ کرنا چاہ رہا تم اس پر حملہ کیا قتل ہو گیا تھا. تو میرے بھائی یہ ہے توحید کا برتنا, اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے توحید کا بولنا, اور وہ ہے توحید کا برتنا. میں اس پر خدا نے خط لکھا کہ کہا کہ ایک نمائندے کی ایک کینڈیڈیٹ کی سپاہی گزریا لگی, ایک کی گورنر ہاؤس ایک کی مقامی خان اور پرچہ اس کو دے دیا گیا تھا, اس کا ڈاکٹر کا اس نے ان کے جو کارندہ تھا انہوں نے دے دیا تھا, کیونکہ جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے ہر جگہ توڑ کو خدا ہی تو نہیں سمجھ جاتے, توڑ خدا ہی تھا اب انہیں جوڑ پیدا کرو بڑی جو سر خوشی پڑے گی تو سر والا جوڑ جوڑ ہر جگہ کس طرح ہے کہ من حبر اللہ ہے حبر اللہ ہے کیسے بھی جبڑا سر مطلب اس طرح پر ایمان پورا ہوگا من حبر اللہ حبر اللہ اب ترجمہ بھی کرو اس کا جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے کس سے بغض رکھے بغض رکھے نہیں بھی مان بغض ہے تاب یاد ایمان بہت پہ لال اور اللہ کے لیے عطا کرے اور اللہ کے لیے کسی سے منع کرے اللہ کے لیے عطا کرے اللہ کے لیے منع کرے اس کا ایمان کا عمل ہوا اور جا کے جوڑ کر تو وہ جانتا ہے بل جا کے توڑ ایمان لے بل لے کر پر توڑ ایمان لے دوسری حدیث پڑھو کہ ہر بات کہو اگر میں لوگوں کو کڑوی لگے کسی اور کو یاد آ رہی ہے پڑھے ابھی کچھ بات برکت ہو جاتی ہے مجمع میں کل حق الو خان امران ہے نمبر کون ہو رہا ہے پڑھاتی ہے کل حق کھڑے ہو سکو حق کہو اگرچہ کڑوا ہو تو آدھا ایمان بغض کے لائے میرے بھائی جب تک وہ بغض سے قلب نہیں بھرا جس میں ایمان نہیں آیا اگر تو بغض پڑنے اور ہزار کے لیے کسی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر تو تیرا دل گندا ہوا لیکن بغض جب اللہ کے لیے ہوا تیرا ایمان کامل ہوا ٹھیک ہے تو میرے بھائی اس ناقص توحید کے ساتھ ہم چل رہے ہیں آج خیر اس نے کہا کہ اتنی سفارشیں آئی نہیں کہ جب اس کو میں نے پکڑا گورنر ہاؤس والے کا اس کے پردے میں جب میں نے پکڑا تو پھر میرے سامنے آیا کہ گورنر ہاؤس سے ٹکر لینی ہے وزیر اعظم سے ٹکر لینی ہے پہلے بھی کام کر کے کہاں پھینکا گیا تھا آپ تو پاکستان سے پھینکیں گے اب کیا کریں گے کہ پھر سلسلہ دستگیری کی سلسلے نے ہاتھ پکڑا ہے مجھے جس کی موج نہیں ہے وہ کیسا دریا جس کی ہمائیں تند نہیں ہے وہ کیسا طوفان اپنی خودی پہچان اور واپس لگتا مجھے جس کی موج نہیں ہے وہ کیسا دریا جس کی ہمائیں تند نہیں ہے وہ کیسا طوفان وہ کیسا اور جس میں یہ غیرت نہیں ہے وہ کیسا ایمان اس طاقت تو طاقت محیط کے ساتھ یہ میری طرح نام نہاد مشائخ ہیں جو قطروں کا نام لے رہے ہیں اس طاقت محیط کا سلسلہ چلا رہے ہیں اس طاقت محیط کے سلسلے چلا رہے ہیں کہ مریض میری طرح گوں کی بھری ہوئی گوری گوں کی بھری ہوئی گوری اور توحید کے لحاظ سے صفر اور یہ پگڑی اٹھا دی تو اس کے خلاف ہو گئی ہمارے ڈاکٹر صاحب باہر ملک میں تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں دو پاکستانی فوجیوں کے ایسے حالات ہو گئے سیکرٹری کے لحاظ سے ان کا چھوڑ کر تم سے خطرہ اب ان کی رپورٹ لکھ کر دینی ہوتی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رپورٹ نہ لکھو ملک کی بدنامی ہوتی ہے جب میں آپ کے خلاف کیسے رپورٹ لکھوں آپ یہ ہے اور آپ کہتے وہ لکھو کہتے میں نے صحیح رپورٹ لکھ کر دی مجھے پتا تھا کہ میرے خلاف کریں گے جو کوئی دقت تو کہہ رہے یونائٹیڈ نیشن والوں نے مجھے ایک جانبداری کی اور ایک بھرست آدمی کی رپورٹ لکھ کر دی کئی آدمیوں نے دیکھا کہ جس نے عالمی مفادات کو اور انسانی مفادات کو سامنے رکھ کر بات کی ایک آدمی کو واپس کیا تھا کئی آدمیوں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو حق اور دیانت کو برت رہا ہے انہوں نے لکھا اپار اس کو لکھا تو میرے بھائی ایک تو ہے توحید ایمان میں توحید ایک اس کا حصہ ہے آج بڑا حصہ ہے لیکن توحید کے بعد ایک ہے اجزاء ایمان اس کے بعد ہے اعمال ایمان صدق دیانت یعنی صدق دیانت امانت حیا خلافت تین چیزیں ہیں، یہ اجزاء ایمان ہیں. اس کی حدیث میں کہا گیا کہ الحیاء نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، والایمان کان الاخلاص. سل کے خلاصت آیت المنافق، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ اذا حدث کا کذب کے بار بڑے جھوٹ پر جھوٹ بولے کل صدق نہیں، اذا وعدہ خلاف وعدہ کرے اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کے اس میں دیانت نہیں، وہ عزے تم نے خارا مند رکھ دیا اس میں خیال کرے گا امانت نہیں. تو امانت، دیانت، صداقت یہ اجزاء ایمان ہے، یہ اعمال ایمان ہے. روزہ نماز حج زکات یہ اعمال ایمان ہے. اور یہ ڈاکٹر بدلا صاحب جو میں نے مضمون لکھایا کہ ہفتے اعمال والا کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کے اجزاء ایمانی کا نقص ہے ان کے بارے میں واضح حدیث میں کہا ہو گیا ہے کہ فرض، واجب، سنت کوئی عمل قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، کیونکہ اس کا اجزاء ایمانی کا نقص ہے. ان اللہ یا اللہ جو آئے تھے کہ اللہ پاک حکم کرتا ہے کہ امانتیں اپنے عہد کے حوالے کریں، اس کی تفسیر میں مسیح شفیع صاحب نے لکھا ہوا ہے ہمارے قرآن میں کہ افسروں کا اہل آدمیوں کو ان کا حق پہنچانا دینا، اہل لوگوں کا پوسٹوں پر لانا منتخب کرنا، یہ اس آیت کا کی تفسیر ہے. اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ گویا کہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور جس آدمی سے امانت میں خیانت ہوئی اس کا فرض، واجب، سنت کوئی عمل خدا کے نزدیک قبول نہیں. ہدایت کا ہو جائے قبول کوئی نہیں. ہمارے مریض کے ساتھ ڈاکٹر صاحب چپلانے میک میں ہمارا افسر انسان جو عملے پر جا رہا تھا، اس نے جو ٹھیکہ دیا تھا اس کا کمیشن آ گیا 60,000 روپئے، تو وہ تو نکل گیا اور گیٹے کی طرف چلا گیا تھا. میں نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا ابھی جال نہیں بیٹھا تھا، موبائل نہیں پکتا، میں نے ٹیلی فون کیا کسی کو تو 60,000 روپئے والے کمیشن کے آدمی نے کہا جلدی گاڑیاں بیٹھ کر مجھے پہنچاؤ گاؤں کمرے میں، مجھے چاہیے ہوں تو برا کیا ہے میرے بھائی بات ایک ٹکٹ آپ جون جولائی اگست کے مہینے مرے پر جائیں اور آدمی کا اتنا سجا ہوا گزرا ہے جتنا مری میں نہیں گزرتا. ایسے سارے سوچتے ہیں کہ نہیں ساری باتیں تو دے کا شیپ کر دیتے. عمرے پر جانا یہ تو آسان ہے، دکان پر سچ بولنا یہ مشکل ہے. میں کیا میں صحیح استعمال ہوں یہ مشکل ہے میرے بھائی. مشکل بات یہ ہے تو ہمارے ایمان ہمارے ایمان دو طرح سے ایک بات نہیں لائی پھر کے بعد اصل لال سینا ریا یہ باطن کی جو گندگیاں ہیں یہ باطن میں ہیں اور ان کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، ان کو ہٹانا ہے. پھر ریاضی، ہمدردی، خیرخائی اور یہ چیزیں جو ہے اخلاق، یہ باطن میں بات ہیں. یہ پھر جو ہے تو ہماری ایمانی یا باطنی، ہماری ایمانی کیا ایسا ہے، باطنی ایسا ہے، اس کو اثر کرنا ہے. پھر ظاہر نماز، روزہ، حج، زکات، اسلامی شکل و صورت، اسلامی لباس، اٹھنا بیٹھنا، ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ پھر ظاہر ہے. اس لیے یہ جو 5-6 مہینے ہیں اور یہ سال جو ہے میں نے اس لیے محسوس کیا ہے کہ سارے اہل علم، سارے اہل خبر اور سارے بشائر کی خدمت اس بات پر ہوئی کہ ذکر اوتار کرا کے سیدھے نقشبندیا سبق ہونا پورا کر دیکھ کاغذیا سبق نے پاسا پڑا کاغذیا سبق پختہ کر لیے اس نے ذکر ایک نقشبندیا لطیفے پورے کر لیے. خدا رہا اس غلط کر نہیں ہوں خدا ہو کر سلسلے نہ چلائیں، خدا رہا اس غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا نہ رکھیں، خدا رہا ان کو واضح طور پر کہے کہ اس جگہ خطا ہے. صرف خطا معمولی نہیں ہے، بڑی خطا ہے. وہ خطا توحید کی خطا ہے، وہ خطا اجزاء ایمان کی خطا ہے. اور یہ خطا حجوں سے، عمروں سے، صدقوں سے، خیراتوں سے، دیگوں سے، اس سے نہیں پوری ہوتی ہے. ہاں جی یہ خطا اس سے درست نہیں ہوتی ہے. یہ خطا ایمانی ہے, نقص ایمانی ہے, اس کی بنیاد میں خطا آ گئی ہے. اب جتنی تنظیم تعمیر کرے اسے روکنا ہے, اسے جھکنا ہے, اسے گرنا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد میں فرق آئے گا. ٹھیک ہے, اس بات کا بارے میں یہ اپنے آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں, خدا میں آزمائشوں کے بجائے ایک ایسی آزمائشوں کے بعد ہیں جن آزمائشوں پر ہمت کرنی. اور میں آزمائشوں کے لیے قبر باندھ دی, اور اس توحید کو حاصل کرنے کے لیے, ان اجزائی ایمانی کو درست کرنے کے لیے پہلا مجاہدہ میرے بھائی تصور میں آج دور میں اس بات کا. پھر دوسرا جو ہے تو بنا بتاتا ہے جس میں رضائل کو توڑ کر اور رضائل کا اثر کروانا ہے. پھر آگے باقی چیزیں ہیں, آگے وہ باقی نماز کہیں گے. انہوں نے سیاحت امریکہ کے ایک بڑے کشم والے بڑے ذاکر خیال ایس سی پی ہمارے ملان صاحب کے پاس آئے, تو بات کا شکر بول رہا تھا بات آتا بڑے سمجھوانی کے ملاق والے, بات انہوں نے کی اور کسی آدمی کی بات کاٹ لی. ہمارے ملان صاحب نے فرمایا کہ آدمی گزرو ہے تو بھی احتیاط کر لیجیے, کیونکہ اس کے معاشرت میں اس کے دوسرے آدمی کی بات کاٹی ہے. یا جس جو تربیت کی نفاذت ہوتی ہے, جو معاشرہ درست ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی مجلس میں آئے, اور اس وقت ایسی حیثیت تھی کہ عالمی سطح پر یا مفتی فلسطین امین الحسینی کو بلایا جاتا تھا. فلسطین کے آخری مفتی جو تھے, عربیوں کے بڑے مفتی فلسطین میں ہوتا تھا. امین الحسینی صاحب ہمیں یاد ہے, وقت کے ریاست بن گئی تھی, جب نکالا گیا مجھے یاد, جب یوزیوں نے لے لیا فلسطین کو, اور ایک ہندوستان سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا تھا. اس وقت شاہ سعود کی عبدالعزیز کی جب تاج پوشی ہو رہی تھی, تو ہندوستان میں جن لوگوں کو بلایا گیا تھا ان میں سے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اتنی بڑی سیٹ کا عالم. اور افغانستان کی حکومت نے دینی علوم کے مشاورت کے لیے ہندوستان کو بلایا تھا اور سیل صاحب کو بلایا. تو بیس ہونے کے لیے جب آئے تو حضرت عالمی سے ملنے کے لیے آئے. تو حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات سنے, ساری رجحان آپ کو سنا تھا. دو آدمی کو رجحان سنانے کو میرا دل ہو گیا, ایک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑی سنی. سید صاحب جب آئے تو بیٹھے ملے حضرت عالمی رحمۃ اللہ کو معافی, میرا خیال تھا کہ بڑے بدن کٹ کے, کیونکہ بہت دبدبا ساری دنیا میں, کہتے ہیں وہ کٹ کے لحاظ سے بدن کے لحاظ سے نہیں تھی, کٹ بھی اتنا بڑا نہیں تھا, بدن بھی مختصر تھا, بکامت کہہ کر مصیبت بہتر کہہ دوں کہ کل بدل تو تھوڑا ہے, لیکن لوگ مبل ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ نے کافی تھی تیرا دریات میں. ہمارے وہاں پر بیٹھے تو ان کا بیٹھنا اور وہ ادر رعایت, ان کی رعایت جلیس پاس والے بیٹھنے والے آدمی کی رعایت کرنا, تو اس کو ان کی رعایت جلیس کر تو مجھے مسافر کر دیا. کہتے پھر جس وقت ان کا ظاہر کرنے کا آدمی مجھے کوئی خاص نصیحت, تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ ہمیں تو اپنے بزرگوں نے بتایا اپنے آپ کا مٹانا بتایا, کہ مٹانا کا لفظ میں نے کہا چھ پر گریا تاریخ بہت تجھے ندبا کا بڑا دبدبا تھا ساری دنیا میں, بڑے عزیز لحاظ سے اور اس لحاظ سے بہت شہرت ہوتی. ندبا نے کہتے کہ ہمارے بال کو کس کو شکار کرنا, پھر انہوں نے جب اللہ نے کیا جم کرانی, تو جتنے ذکر اوکار کے سارے کے احتیاط ہیں نا, یہ جو باتیں میں تاری ہوتی ہے, شوق گزار ذکر ارتیاج اور ساری باتیں سے گزرے. کہا کہ جن جو پڑا جن تو جن مردہ جو پڑا تھا لہجے سینہ میں, کس نے تم کہہ کے جلایا اس کو, ہمارا تو جو سینے میں مردہ پڑا ہوا تھا, گھوم کے لیے مردے کو گھوم کے جلا کسی نے سامنے, کس نے ان کو کہا جلایا زندہ کر دیا, مگر مغارہ سلیمان بڑے عظیم نام ان کا اور جان کے احساس پر نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر وجہ جان ساز اللہ ہے. نام لیتے ہی نشاتا چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے ہو جاؤں. اصل نگاہ میں دونوں ہی تیرے رکھے ہیں, اصل نگاہ میں دونوں ہی تیرے رکھے ہیں, چاہے مست کرے چاہے ہوشیار ہو. بڑا آپ لوگوں نے پڑھا پورا نا ترمن سے پڑھا نہیں صبح کی بہت ماشاء اللہ واقعی عجیب چیز ہے. بالکل اصل نگاہ میں دونوں ہی تیرے رکھے ہیں, چاہے مست کرے چاہے ہوشیار. وہ کہیں گے ہمیں تو زندگی بخشی نگاہ ناز نے ان کی, ہمیں تو زندگی بخشی نگاہ ناز نے ان کی, بڑا ہے آبِ حیوان کاسا زہر حلال, بڑا ہے آبِ حیوان آبِ حیات اس سے خدمت کرانا پیے زندہ ہو, بڑا ہے آبِ حیوان کاسا کہ زہر کے پیالہ کہ محبوب جہاں کو شاید ہے وہ کہتے ہیں زہر کے پیالے کہ بڑا ہے آبِ حیوان کاسا زہر حلال. ہمیں تو زندگی ان کی نگاہ ناز میں بخشی, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نگاہ میں نہ ہو شوقی تو دل بری کیا ہے, نگاہ میں نہ ہو شوقی تو دل بری کیا ہے. ہمیں تو زندگی کی نگاہ ناز بخشی, ہمیں تو زندگی کی نگاہ ناز بخشی, برایا ہے کاسے زہر حلال میں, برایا ہے کاسے زہر حلال فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض ملی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض ملی, فلما بلغ ما وصایا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بچہ اتنا بڑا ہوا کہ باپ کے خلاف چلنے پھرنے لگ گیا, چلنا پھرنا دو سال میں ہو جاتا ہے, چلو دو چار سال پانچ سات سال کا ہو گیا, پانچ سات سال کا بچہ ہے, باپ کہتا ہے شاپ دیکھا ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. قال يا بت فل ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين, اے ابا جان کر دیجیے اس بات کو جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے, کیونکہ آپ مجھے یہ اللہ کے نام پر جو جان دینے والی بات ہے آپ مجھے اس کا صبر کرنے والا پائیں گے. سب سال کی عمر میں گردن کٹانے کے لیے تیار, بچہ گردن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, برکت ہم کیونکہ شخص پیر نے ہم سر بس برکت ہم کیونکہ شخص پیر میں ہم سر بس وہ بنا دے من بنا دے. یہ شعر خواجہ محی الدین دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر تین سال تھے, اس کے جو تیس ہے خواجہ عثمان حرم, یہ ہم کہیں جب میرے قبل کرنے کے لیے پروار کھینچتا ہے تو میں تو اپنے سر کو سجدے پر رکھ دیتا ہوں. وہ تو عجیب ناز آزما رہا ہے لیکن میں بھی عجیب نیاز آزما رہا ہوں. پہلو سے بہادر کے خواجہ خواجہ حضرت سے رحمۃ اللہ علیہ 12 سال حضرت خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے کندھوں پر پڑھایا. ایک گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے, سواری تو ٹائم تھی نہیں. ایک بینگی بنائی تھی لمبا بیٹا, ایک چاولی میں سارا قبر کا سامان, ایک میں خواجہ خواجہ حضرت میں نے اور کندھے پر ہاتھ لے جاتے تھے. 7 سال کی عمر تک ان کی خدمت کی ہے, شادی نہیں کی, اور 12 سال ان کو کندھے پر کرایا. ان کی عمر کی دنیا سے گزرنے کے بعد پھر بار ہوئے ہیں تو 7 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 90 سال کی عمر میں شادی, 120 سال عمر ہونے کا. خواجہ خواجہ حضرت کی یہ نظم ہے بڑی عجیب. ہمارا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں سنائی ہے, یہ اس میں بہت اور بھی شہر ہے. اس نے یہ ہے کہ بل قدم تو کشاد پیر میں ہم سر بسجو وہ بنا لیے جب من بنے آئیے. میرے قدر کرنے کے لیے جب فلوار میں کھیلتا ہے تو میں سر کو سجدے پر رکھ لیتا ہوں, وہ تو ناز آزما رہا ہے, ہم بھی نیاز پیش کر رہے ہیں. بل قدم تو کشاد پیر میں ہم سر بسجو وہ بنا دے من بنے من بنیا گے پیدا لے کا یا کہ مکتب کی کرام تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب بھر لگی. پلما بل مایا کال یاد نہیں رات منا نی رات منا جب اتنا ہوا کہ بعد طاقت میں داخلے ہوا تو بعد میں بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذرا کر رہا ہوں. تم نے کہا بجا کر دیجیے جس کا آپ والا نے خود دیا ہوا ہے, آپ ان شاء اللہ تعالیٰ صاحب یہ صبر کرنے والا. یہ چیز حاضر اس بچے نے کہا تو سیکھی, یہ اس ماحول سے سیکھی, اس نگاہ سے سیکھی, اس شخصیت سے سیکھی. ہمارے ساتھ نگاہ میں شخصیت پرستی دی نہیں, بھائی شخصیت پرستی کوئی نہیں, فقط پرستی فقط نہ قوم پرستی ہے, نہ شخصیت پرستی ہے, نہ ذر پرستی ہے, پرستی کے فقط اللہ پرستی ہے جی. لیکن اب وہ کیسے صاحب شعر پڑے گا, کچھ کلا ہے والا پڑھو. کچھ کو ترجمہ سناؤ, تو نیچے حالات سناؤ. جنہوں نے فرمایا شہر کو پڑھا ہے, کس طرح میں پڑھا ہے, جن بزرگوں کا شہر ہے, کن کا شہر ہے یہ؟ ماشاء اللہ جی. گنگا کنارے کیا تو اللہ دیتا ہے لیکن دیتا وسیلہ سے ہے, اور وسیلہ شخصیت ہوتی ہے, نگاہ ہوتی ہے. صحابیت کیا ہے کہ اس نے اس نگاہ سے, نگاہ ایمان سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. وہ ایک دیکھنا کوئی ایسا دیکھنا تو نہیں. ہمارے ساتھ ایک رسول ہوتا تھا, اس کا حال خراب ہو گیا, اور آواز پڑے ہوئے شوں شوں کرتا رہتا تھا. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں تجھے باہر لے کر اکیلے میں لے جا کر وہاں پہ جا کر بتاؤں گا. تو وہاں لیبرس کا لیبرس کا ہوا اتلا لڑکی کو میں نے دیکھا تھا بس اس ٹیکس میں مجھے میں نے اوشو آواز تھا تو وہ نگاہ میں اسے نگاہ کرنے کے ایک نگاہ نے سارا حال بگاڑ دیا تو کیا جن کو لگے روڈ جس پر نگاہ پڑی اس نے اپنی سنو لگا پہلی بار کی طرح یہ بولتے ہوئے جی مکتی ہو گئے تو کہتے ہیں خاص شادی سے تو آئی تو شادی کو کہتے ہیں جس طرح کی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوں شادی ابھی تو بھائی تو عبداللہ بکتوں سے وہ انہوں دعائیں میں کہتے چلے گیا وہ سروگار سے نظر مسئلہ حل کی یہ اس کا جو ہے تو وہ تو کافی نظر دیکھا ہی نہیں اور آپ کے ساتھ کو کہتے ایمان کی نظر سے دیکھا ہو تو کہتے ہیں اس پہ میرے بھائی اس پہ اس کا دیکھنے سے پہلے آپ کا دیکھنا ہے بڑا یاد ہے ایمان کا تھا زیر حلال میں تو اس طرف میں جو دیکھا ہے وہ نگاہ جو پڑی ہے اس سے شادی ہوا پہلے نگاہ تھی اس نے ایسا کر دیا جس میں آپ کو ڈر کے گھر بتایا نا اس کو ہو جو آواز اڑ گئے ہیں کھا اس کو نیند نہیں آتی ہے کھانا بد نظر لے گیا نیند نہیں آتی ہے کھانا نہیں کھا سکتا اور چہرہ سرخ کہتا ہے یہ سب کچھ ہو گیا ہے ایک نگاہ سے ہو گیا جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سا چھا ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سا چھا ہے اچھا جی آپ کو شیرا مسئلہ ہے پھر کرتے ہیں دعاؤں بجلی آ گئی جی کہ چلی گئی جی حسن بابا کیا ہاں ماشاء اللہ صاحب صاحب تو کہ شیر سنا کر اس کو سناتے ہیں بڑا بچوں بڑا دلچسپ بجلی آ رہی ہے تو اس یہاں کیوں نہیں آ گئی آٹومیٹک سر پتہ نہیں کیا ہوتا کاشتی تم محبت دم دلے من کاشتی کاشتی تم محبت دم دلے من کاشتی آخرش کا دی مراد چیزیں کہ تو خنداشتی آخرش کا دی مراد چیزیں کہ تو خود داشتی برابر پڑھتے تھے کہ کاشتی تخم محبت درد دل میں کاشتی آخر تو نے کاش کر لیا محبت کے بیج کو میرے دل میں کاش کر لیا جی کاش کر لیا آخر تو نے محبت کے بیج کو میرے دل میں کاش کر لیا اور آخر جو چیز تیرے پاس خوب تھی وہاں تو نے مجھے دے دی تو یہ فرمایا کہ سلسلہ کیا ہوتا ہے شجرا شجرا سلسلہ کیا ہوتا ہے یہ چند دل دلوں کا حال ہوتا ہے جن کے دل جلے ہیں تو الفاظ ایمانی قرآن کی آیتوں میں آئے اور ان کے ترجمہ اور تفسیر تفسیروں میں آئے حقیقت ایمانی جناب رسول اللہ کے دل میں تھی وہاں تو صحابہ کرام کے دل میں آئی یہ چیز دل سے ہی آگے بڑھتی ہے دل سے آگے چلتی ہے یعنی یہ دل میں ہوتی ہے یا دل کو لگی ہوتی ہے اور دل سے آگے بڑھتی ہے دل سے آگے چلتی ہے یہ دل دلوں کے پاس پہنچے بغیر نہیں ہوتی اس کے فرماتے کی کاشتی تو اس میں محبت کا دل من کاشتی آخرش دادی بڑا چیزیں تو خود کاشتی تخم محبت درد لے من کاشتی کاشتی تخم محبت درد لے من کاشتی آپ رشتہ بھی برا چیزیں کہ تو خود کاشتی آپ رشتہ بھی برا چیزیں کہ تو خود تاج کی سائیں بہو نے مطلب بتایا اللہ فلا چمبے کی بوٹی مرشد منت پائی مرشد بابو ہر دم جیو ہے اے بوٹی اسلائی ہوں اگر بوٹی خوشبو مچائی جان فلم پر آئی ہوں وا مرشد سنے دے بابو اے بوٹی اسلائی ہوں مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیعت کے لیے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو ہم نے حالات کو آئے وغیرہ پوچھے ان کا دورہ حدیث کا آتے کیا. میں نے کہا میں نے تو یہ لاہور میں غزنوی خاندان ہے وہاں دورہ حدیث کیا ہے اہل حدیثوں کے پاس. ان کو مول صاحب آپ کا تو دورہ حدیث اہل حدیث کے پاس ہے. میں بیعت نہیں کرتا پہلے دورہ حدیث صحیح نے سفر کیا. کہتے ہیں میں فارغ تاثیر ہوا ہوا دورہ حدیث کیا دوبارہ جا کر دو بند داخلہ لیا وہاں دورہ حدیث مکمل کیا. کہ جب پھر میں آیا میں قدر میں دورہ حدیث جو بند مکمل کر لے کے اچھا اچھا قرآن مجید پڑھنے کو کہا میری تجویز درست نہیں ہے. میں کہا وہ من سے بات میں تجویز درست نہیں ہے اب آپ کو بیعت نہیں کرتے تجویز درست کر کے آئے. کہتے ہیں میں آیا فارغ تاثیر عالم میں درست عالم اور میں نے ایک اپنے اسلام آباد والے قاری صاحب کی شاگردی اختیار کی تجویز سیکھی ان سے تجویز سیکھی. پھر میں آیا قدر میں تجویز مکمل کر لیا میں پھر آیا بیعت آپ مجھے گھمائیں گے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے بارے میں سنے آپ کی دو شادی ہیں آپ جائیں گے دونوں بیویوں سے خط لے کر آئیں گے کہ ہم دونوں استدلال نہیں ہیں ہمارے حقوق پوری کرتے میں تب بیعت کروں. کیا آیا بیویوں سے خط لے کے خان صاحب خیر کہتے ہیں کچھ دن جو بھی کرنا تھا وہ کر کرا کے یعنی خدمت کر کے بیویوں کے اب شیخ کا جہاں بیعت کا تعلق کرنا ہوتا ہے تو بڑے جتن کرنے ہوتے ہیں میرے بھائی کا. خط یہ پلس پر ایک دوسرے اور لطیفہ یاد آ گیا یہ آپ کو سنائیں کہ ایک شیخ کے اپنے مریض سے خفا ایسا خفا ہو گیا خنقاہ سے نکال دیا نکال کے بانی کی کوئی صورت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب اگر صاحب ہو میں کیسے خوش کروں گا کیسے راضی ہو جائیں گے اس سے خوش طرح اس ایک آدمی نے کہا کہ یہ بندر والا آتا ہے نا ایک بندر کا تماشا جو کرتا ہے کیونکہ بندر کا تماشا دیکھنے جائے تو کیونکہ ادروں کو بندر کا تماشا بڑا پسند ہوتا ہے اور وہ اس کو تماشا کرایا کرتے ہیں. تو یہ کیا بندر پکڑا جنگل سے آئے پھر اس نے اس کو پڑھایا سکھایا شاگردی کی سارا تماشا سیکھ کے آیا تھا اس لیے میں آیا تھا اس نے مدرسے کے پاس بدر کا تماشا شروع کیا تو حضرت کو پتہ چلا نے کہا کہ اس کو بلاؤ تماشے کے لیے تماشا اس نے کیا اور جب ختم ہوا تو میں پیسے دینا چاہتے کہ ہم پیسے نہیں لیا کرتے کہ نہیں بھائی آپ نے ہمیں خوش کیا ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے پیسے دیں گے پیسے سے ہم نہیں خوش ہوتے آپ کس سے خوش ہوتے ہیں کیا آپ خوش کریں گے کہ کیوں نہیں کریں گے آپ نے ہمیں خوش کیا آپ کو خوش نہیں کریں گے. تو آگے پڑا اس کا اپنا وزیا ہٹایا اس نے کہا میں آپ کو فلانا مریض ہوں جسے آپ نے نکالا تھا اور بس وہ میرا معاوضہ یہ کہ آپ کو شیر نے کہا ہم نے معاف کر. دوسرا واقعہ یاد آیا سنا دیں آپ کہیں گے شاہ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ رہے یہ اور کبھی حالات اللہ نے موقع دیا زندگی رہی سنائیں گے آپ کو جی بزرگ گزرے ہیں ان کے ایک مریض تھے شاہ بھی چار بھی مریض تھے تو سلام کلا لیں یہ تو آج کل کے دور اللہ کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ سچ بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں تو اتنا سدھر رکھا ہوا ہے کہ میں سلسلہ اپنے ہر سلسلہ سے اور یہ اللہ کے احسان ہے کہ اس دور میں حالات کے محتاط ہو گیا کہ اللہ میرے سبق کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑا. اللہ کے احسان ہے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں الطاف صاحب قلعہ کی ضرورت قلعہ آزمائشیں پہلے ہوتی ہیں پھر وہ رننگ پہلے ضرور ہوتی ہے رننگ ضرور ضروری ہوتی ہے وہ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ قرض لیتے سارا وقت گزارا ہے. میں جب ریٹائر ہو رہا تھا تو میں نے 2 لاکھ روپئے اوور ڈرافٹ کیا ہوا تھا گورنمنٹ سے قرضوں سے وہ اس کی تو بدائی کی ہے میرے سارے چیزوں پہ کیا جاتا ہے اور کیا کر رہے تھے. یہ شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں اکثر فاقہ ہوتا تھا ایک واقعہ کا واقعہ ایسا ہے کہ چھوٹا بچہ باہر نکلا بھوکا تھا, تو اس سے کچھ اظہار ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا ان کے گھر میں فاقہ ہے, ان کو پتہ چلا, انہوں نے کہا یا اللہ جس نے ہمارا راز کو کھولا ہے لوگوں پر اس کو تو آگے سے ہٹا دے, بچے کی موت ہو گئی. اور جن بزرگوں سے بیر کا تلق تھا وہ آئے, یہ گھر پر موجود تھے, گھر پر پہنچے تو گھر والی نے بٹھایا اور گھر والی ادھر کی ادھر کی باہر نکل رہی ہے آ رہی ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ تو بیٹی کہاں جا رہی ہے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ میں تو آپ کے کھانے کے بندوبست کرنا چاہتی ہوں, گھر پر کچھ نہیں تھا, میں چاروں طرف فری قرضہ لینے کے لیے اور کچھ چیز لینے کے لیے ہمیں کچھ بھی نہ ملا. میرے بھائی تو آج قسمتی بنا ہوا ہے, لوگوں نے دنیا کو اس جگہ تک پہنچایا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو قسمتی بنا ہوا ہے. تو ایک آشا یہ ہے کسی لے اور آٹا لے کر آیا, وہ آٹا لے کر آئی ہے ایک بڑی قیمت اس زمانے میں ہوتی تھی, پر اس کا بنا آٹا تھا یا دو بنا آٹا تھا کتنا تھا, لے کر آئی میں ایک تعویذ لکھا تھا اس کا رکھ لیا, تو شاہ مالی رحمۃ اللہ روز آتے تو روٹی ہوتی ملتی, کافی دن بعد نکال کے اللہ کی بندی تو فاقہ ہی ہمارے گھر پہنچا تھا, اللہ کی طرف سے آتا تھا ہم بڑے خوش ہوتے تھے, فاقہ ہوتا تھا, فاقہ ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے حضرت صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے آٹا بھی خرید کر دیا تھا, اس پر تعویذ رکھا تو آٹا ختم نہیں ہو رہا, ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا تو بار اتنا مبارک تعویذ تو مجھے لا کر دو, لا کر دیا, میں اس کو لے کر پگڑی میں باندھ کر سر پر رکھ لیا اور کچھ دنوں کے بعد آٹا ختم ہو گیا, پھر دھوپ آ گئی. دورے پر گئے, یہ شاہ بھی خاص خادم تھا, دورے پر یہ خاص ہوا, جب دورے پر جاتے تھے گھر کا کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا, شاہ بھی جو گیا تھا تو اس نے جس جگہ پر جاتا تھا انہوں نے کہتے کہ کھانے کی دعوت, کہتے کھانے میں ہم جو ہے تو چار آدمی ہیں, تو وہ کہتے تو دعا کیا کہ دو کا کھانا تو آپ مرضی رکھتے ہیں, دو کا کھانا مجھے باندھ کر دیتے ہیں, تو یہ بیس میل پیدل چل کر آتے تھے اور گھر پر کھانا پہنچاتے تھے اور پھر بیس میل چل پیدل چل کر جاتے تھے اور تحریر کے وقت ان کو جگا کر ان کے تحریر کے لیے وضو کراتے تھے. دورہ مکمل کر گھر صاحب تشریف لائے, گھر والے کہا کہ اس کے بعد تو آپ نے ہمارے کھانے کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا, پورے بیس دن میں فاقہ نہیں ہوا, کیا بندوبست تھا؟ کہ شاہ بھی بار بار کھانا لے کر آ جاتے تھے. شاہ بھی کیا بات تھی؟ نے کہا گزرت جو دعوت کرتے ہوئے روکے تھا کہ چار آدمی کو کھانا دو گے تو دو کا کھانا میں لا کر آتا, اس کے بیس منٹ چل کر آتا تھا, چار جی چل کر پہنچاتا پھر بیس منٹ چل کر جاتا. انہوں نے کہا چلو توقع تو تھی نے ہمارا خراب کیا لیکن بری جی کا حق تو نے ادا کر. ایک دفعہ ناراض ہو گئے تو نکال دیا, کچا مکان تھا, بادشاہ میں مکان تھا, پکڑنے لگا گھر والے نکال, ایک طرح مریض کو کوئی ٹھیک آدمی تھا شادی کو خدمت کیا کرتا تھا اس کو ہی تمہیں نکال دیا, اب گھر ٹپک رہا ہے اور کبھی بیچ میں کام کہہ نہیں کہ اس کو ٹھیک کرے, تم نے کہا میں نے تو نکال دیا, تو اس کو بلا کے لیا, تم نے پیغام بھیجا کہ گھر ٹپک رہا ہے تو آپ ٹھیک کروائے, مٹی ڈالی اس کو ٹوٹا اس کر کے برابر کر کے بالکل ٹپکنا بند کیا. تو شاہ اور مالی نے مطلب تجیب لائے, دیکھا وہ شاہ بھی اوپر کام کر رہا ہے, تو اسی بات ٹوک ہوئی کہ میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے, سرکار کرم کی بھیک ملے, میں سائل ہوں تو داتا ہے, میں سائل ہوں تو داتا ہے, سرکار کرم کی بھیک ملے. تم نے روح اٹھی, یعنی روح کا ایک وقت ہوتا ہے بھائی, وہ نہ شیخ کے اختیار میں ہوتا ہے نہ کسی کے اختیار میں ہوتا ہے, وہ ایک وقت ہوتا ہے. تم نے کہا شاہ بھی آؤ, روٹی کا گولا تھا کھانا کھا رہے روٹی کا گولا, شاہ بھی کہاؤ, تم نے جو سنا تو کوئی تم نے کہا لگائی سلام اور آئے, یوں کھاؤ گولا کھایا بس ساری دنیا روشن ہو گئی. بھیکا مالی تہواریاں پلوے سو سو بار, بھیکا مالی تہواریاں پلوے سو سو بار, اور کاغا کو ہنس بنایا پر لگی نہ بار, کوے کو ہنس بنا دیا, ایک آنے واحد میں کبھی کو حق بڑھا دیا, کوئی اس پر تکلیف نہ ہوئی, کوئی مشکل نہ پیش آئی. بھیکا مالی تیواریاں پل میں پل پل پل میں سو سو بار, پل میں سو سو بار. کالا سے ہاتھ بنا دیو لگی نہ کوئی بات. مجھے ایک بھوک تھی, مجھے مکمل ہو گیا تھا. ایسے بہت کئی واقعات ہیں دنیا میں, یہ بھوک کے بڑے واقعات. خیر جی, تو کہتے ہیں دونوں خط میں, دونوں خط میں نے لکھوائے اور میں تعلیم احمد اللہ کے پاس لے گیا. جب لے گیا تو پھر انہوں نے بیعت فرمایا. جب بیعت فرمایا تو یہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مفتی حسن صاحب کی شکل بھی بدل کر تعلیم احمد اللہ جیسی ہو گئی. اور ان کے مرید ہوئے ہیں اور بہت اونچے سب کے ان کے بہت مرید ہوئے ہیں. لاہور کے بڑے بڑے ڈاکٹر کے مریضوں میں ہوئے ہیں. آپ کے جو اس وقت حکومت کے بڑے جو ان کے پاس آ جاتا تھا تو جو سیاسی آیا تھا وزارت ہو ہی جاتی تھی. ہمارے گھر کے خان کا خود کہا کرتا تھا بھی کہ جب ان پنجابی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ صبح صبح ابھی خوش خستے تھے, زما زما غنم تو نیچی ہوئی ہے, جتنا کہ گسا بیچے پنجابی ہوئے اتنا میری قدر نہیں ہوئی اور مجھے اللہ نے حضور بنایا. مفتی حضرت صاحب رحمۃ اللہ کی دعا تھے, یہ بڑے کے پاس آتے تھے. لاہور کا سر پتا تھا کرنل امیر الدین, بابا سرکری ہے نا, اور ایک ہی کرنل امیر الدین تھا, کرنل بتاؤ نا, ایک کرنل امیر الدین تھا نہیں کرنل لگاؤ تھا, ان دونوں غیر کرنل تھے. ایک جو ہے اس کا پہلا, میرا خیال ہے انگریزوں کے بعد پہلا پروفیسر خرجی جو ہے کہ نہرو میڈیکل کالج کا, یہ کرنل امیر الدین ہے جی, یہ کرنل امیر الدین ہے. اور ضیاء اللہ اور ان سنجا جو کہتا تھا وہ کرنل ضیاء اللہ, یہ دونوں اگلے کے مرید تھے. اور ان کی تار ایک ہو گئی تھی, سڑ گئی تھی یہاں تک, پیر سے لے کر یہاں تک تار کو کاٹنے کا کہا گیا. تو کرنل امیر الدین نے تار کاٹی اور کرنل ضیاء اللہ نے نشا دیا. تو وہ نشے والا ڈاکٹر تھا. آزم نے فرمایا کہ مجھے آپریشن میں نشہ نہیں دو. تو کرنل ضیاء اللہ کہتے ہیں میں کہوں درد کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دل کی حالت رک سکتی ہے, کارڈیک ایریسٹ کے لوگ سمجھتے ہیں, شدت درد سے بھی دل رک سکتا ہے, شدت غم سے, شدت خوشی سے, شدت درد دل کی حالت رک سکتی ہے. تو کرنل ضیاء اللہ کہتے ہیں کہ میں نبض برات رکھی اور نبض آخر محسوس کرتا رہا اور اس میں جو ہے تو ان کی نبض پر فرق نہیں اور تاک تاک دی. میں نہ رہوں تو تو نہ رہے, میں نہ رہوں تو تو نہ رہے کہ دوسرے میں کھو جائیں, دوسرے میں کھو جائیں. ہمارے مولانا صاحب رضی اللہ فرمایا کہ سلمان لگتا ہے رحمۃ اللہ کے کیسے, وہ تو ان کی جو سوال ہے اس میں فیر صاحب نے لکھا ہوا ہے, انہوں نے پوچھا تھا یہ کیسے ہو گیا. اگر مولانا صاحب بات ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے ہوگا, میں کہا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے دھیان میں معبیت کی اور بس پر جو ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس میں اس کا میں اللہ خانیوں کو حضور نہیں بیان کرتا ہوں کہ میں نے دونوں ایک دوسرے میں کھو جائیں. اتنا دھیان داری ہو جانا جی کہ جو بھوک ہے تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ وہ نہ رہے, اور جو بھوک ہے تو نہ رہے. سبحان اللہ, یہ جو داؤد خان کا تھا, یا جو بالو بھی معلومت رہی, جب ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑوں اور پرندوں پر مستی تاری ہوتی تھی. تو ایک حال ہے, ایک لے ہے, جب ذکر اس مقام پر پہنچتا ہے تو سجد حضرت پتھر, اس امت کے لوگوں کا بھی واقعات ہوا ہے. وہ کب ہوتا ہے جب تو نہ رہے میں نہ رہوں والی بات رکھے اور جب کہ وہ جو بھوک ہے تو نہ رہے تیرے اصلی کارن کو بھول نہ رہے. سبحان اللہ. تو یہ مجاہدات کرنے کے بعد اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے 110 خلفاء ہیں, 110 خلفاء ہیں, اور اکثریت کے مدارس ہیں, بڑے بڑے مدارس ہیں, اور مالک القرآن جیسی مالک القلاب مالک تفسیر حضرت عالم کے خلیفہ ہیں, اور یہ سارے پاکستان میں وہ کلائی نے شروع کر کے پشاور پکائے ہمارے افضل الفاظ میں کتنی برکات میں سے 300 طلباء کا دور حدیث اس میں آئی اور 2000 طلباء کی تدریس یہ رسائی نے بلا رہے کتنی برکات. تو آخری بات یہ ہے کہ ایک دو دن کی بات نہیں میرے بھائی, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, ایک دو تقریر کی بات نہیں ہے. میں وقت لگتا ہے, وقت لگتا ہے. مولانا صاحب بات آئی جائے گا ساتھی اس تک بھی دور جام منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تیری محفل میں ہے, منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تیری محفل میں سبحان اللہ. عظیم صاحب جو درد سے پہنچے نا, درد سے پہنچے یہ پھر صبح ساتھی کو ساتھ نہیں ہو سکیں گے تو ایک ہمارے سلسلے کی نظم ہے وہ پڑھ لے گا, چلا کے بعد میں سے ایک نعت پڑھ لے پھر ان شاء اللہ مانگ